Sense voler vam ocupar els jocs que més detestàvem, vam donar les passes juntes, atisbàrem els fets portant-los a terme col·lectivament, de Montcada a Gràcia, passant per Vallcarca, i unes festes pel banc expropiat a bloques fantasma. De l'amor subversiu i altres versos filosòfics n'hem begut durant un dies. De cor compensat, recordo a Maria, recordarem, ja feia mal, el fred, sense tu, amb el que es viu. I ens va arribar de la mà de Roque la consigna clara, fusilem la nit i la terrible misèria col·lectiva, i atisbàrem un preciós dignitat rebel, quelcom de ràdio lliure, quelcom de xarxa feminista, quelcom com un piquet màgic de la vaga de totes, quelcom semblant a una atisba d'autonomia, dels camins de pisos buis a Pedralbes a un camí de matí front la carboneria, de l'acollida de la comunitat africana a un esmorzar de petons a l'escala. La Casa de la Muntanya ens convidava a Universitat Lliure Oriol Caballero, un curs de periodisme transformador, sota el nom de Montserrat Companya. Una jornada com la del 26 es mereixia quelcom més que una crònica i ho vam fer. Amb la teva alegria, descifràrem el gest, el suport mutu i un bus nocturn cap a Montcada. L'amistat amb els poetes Martin Greenberg, Olivia, Guimbais. I fas d'aquest petit i pobre poeta mallorquí un cos mariner creuant la Mediterrània amb el primer vaixell. Una vegada més, l'anarquia ha estat per damunt del cap de setmana. Els teus ulls al port, una llum inapagable perquè em miràvem com a poble. Si el primer d'aquests poemes de gust a terra i aigua i sal enfilava l'agulla per donar una cosida a una xarxa gairebé teixida per remolins de cors enamorats, no esperava la consideració de les majors, ni tan sols la comprensió de les que, amb milers de viviendes, afirmaven les milers de pràctiques pirates que esquerdarien i escombrarien metròpolis. Una vegada visibilitzades, una vegada articulades les eines i les campanyes en marxa, doncs els meus consells i em faig a un costat perquè no baixi la bilirruïna i seguim sent insubmises cada dia com pinxes de travessures i projectes, que la història dels oprimits ens empara i a més tenim la responsabilitat i les eines, així doncs, salut i anarquia.